وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ياكي أغا وقت تتصد ويناك سأي موسى ملا هرجس تصديق نكو لوجد قول تانا حتی چې موږ وګورو الله عیانا په ظاهره په سترګو سره بیا ولولې تاسو سره سایکې چې هغه صیحه ده اواز یې جبیل ده او یا اسمان نه اورو فمتم بیا تاسو ایوارې یوه شپه مړه وئ و انتم تنظرون او هذا و چې تاسو نظر کولو ما حل بكم اغشيتكم فتاسبني نازل و يو حل دي حلال لنا و بل حل دي حلول لنا حلول ما زر بتي يو شايت فتا نازل شي بعغيت حلول يي و قال دا سيت اعراضي نفوزا فكوكي نوزي فداوة سيدا خبر انسان فزكي لوزی تاسو نظر کولو هغه شوي ته چې کوم په تاسو نازل و دا وعید کلتم دې قول حال ویلئ چې دا قول کوم وخت کې و و حال ده چې تاسو وتلی وئ سره دې موسی علیه السلام لتعتذروا الی الله چې تاسو عذر پیش کوئ الله ته د عبادت عجل نه یعنی سمنا چکم خلق و عبادت نو کرے و سمیتم کلامہو او تا سو اخدا کلام اخدا خبر دا واوری دی دلتا تا سا معاشی اخبرا نکل کری دی تنکل تا زیاد ضرورت نشتا دا اگر کم خبر و دا پاس تا سا پا آت خشی کی نکل کری دی تا سو کلام دی اللہ واوری دلو ورد ان الله قال لهم دا حدیث کی ورد دی چلا دوی تا دا خبر کری و انی انا اللہ لا اله الا انا اخرجتكم من ارض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري اللہ پاک ویلی چې زه الله یا معبود یم بل معبود نشته تاسو ما ویستلی چې ځمکه د یوې سلام په خپل قوت سره بس تاسو د ما عبادت کوئ بل چا عبادت مه کوئ دا خبرې دوی اورېدې او اواز څلورو طرف نه اواز رسو داسې نه و چې دې طرف نه اواز ده که دې طرف نه ده که دې طرف نه ده ځکه خدای خو مکان نه لري که نه نو الله چې دا خبرې واورېدې دوی بیا دوی دا وینا وکړه یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چې خدای وګورو مو دا عیانا په سترګو سره دا جهرة دلته مفهومي مطلق واقع ده من غیر لفظه اصل کې جهرة استعمال جهرت بالقراءة ما په قیاس سره جهر وکړو لکه څرنګه حواس خمساو کې سترګې دي داسې قوت سامعه قوت ذائقه قوت باصره دا ټول قوا دي نو اصل کې جهر کره تعلق دا د سمع سره ده چې سمع قوت سامعه سره دا پته لګي چې دا اواز خفیه ده او که جهر ده نو دا جهره تل دا د رویت لپاره مستعار ده نو نرا مخکې فعل و هغې تعلق قوت باصره سره و او جهرتن تعلق قوت سامعه سره ده نو دا استعارتن سوال سره لکه چاته سوال کوې استعارې کښې هم هغه شی مستعار وي لکه یوې معنې نه بلې معنې ته خو جاجارتن عیان سره تاثیر کوي ځکه چې جا داسې شو لکه لیدل غوږونو سی واورې د خلکو دی چې په دوو غوږونو مو خپله اورېدلي دي په دوو سترګو مو خپله لیدلي دي نو هغه قوت سامعان هغې سره هم ښه یقین حاصلېږي لکه قوت باصره سره نو الله پاک یې چې تاسو بیا ساحي کې وانتم تنظرون ثم بعثناکم احییناکم بیا تاسو ما ژوندي کوي احیینا تفسیر یې ځکه وکړو چې کله کله بعث دې کښې هم مستعمالېږي چې سړی خوبولی وي او خوب نه یې پورته کړي مجازن یعنی دلته بعث لکه څرنګه عامه معروفه معنا ده چې خلک مړه وي مرد بعض بعض سي مغه معنا مراده احییناکم ویلې موسی علیه السلام دا ویلو خدای ته چې خدای پاکه دا چې تا مړولی خو مخکې به دې مړه کړي وی اوس چې ما منتخب کړو دا اویا کسان خو دلته به راوستو د اعتزاز دپاره او تا دلته روح ته وایستو نو زما ته به بریسیل چېږي چې ښه ښه ښه خلک دې منتخب کړو هلته دې مړه کړو ما به متهم کړي نه پوهېږي نو موسی علیه السلام خپل قوم نه دا خیال وکړو چې الله پاک تا چې تا دلته مړه کړو نو ما نه به قوم ناراض وي ټول یې به چې دا خو تا ښه ښه خلک ټول بوچ وو مړ کړي به تړي وو نو موسی علیه السلام ډېر الله ته سفارش وکړو چې یې چې ما بیا تاسو ژوندي کوي لعلکم تشکرون نعمتنا شاید چې تاسو شکریا ادا کوي د نعمت کښې مولم بذلک په دې احیا سره چې ګورئ ما تاسو ته بیا حیات ډېر کړو ورنه بعض بعد الموت کښې حیات وي ځمکې نه چې پورته شي قیامت کښې حیات وي دا خو ګویکن عادت نه خلاف پیغمبر یوه معجزه شوه الله پاک دې قوم ته ما تاسو ته نقل کړی سر کښې چې د انعماو بیان ده خو دې انعماو کښې الله پاک دا نه ده چې یو مخکې ده زمنې په لحاظ سره بیا بل هم هغه صرف ترتیب واري نه قرآن اصل مقصود دا نه ده اصل مقصود عبرت ده چې لکه ته چا ته ګڼې دغسې دا مو کړي تاسو سره دا مو کړي دا مو کړي څنګه یې ترتیب واري که غیر مرتب وي وزللنا علیکم الغمام او ما صاحبان مقرر کړو په تاسو باندې ورېځې لره یعنی سیره مو در باندې وکړه سترناکم بالسحاب پټ مو کړئ تاسو په ورېځې سره الرقیق کښې چې هغه نرمه ورېځ وه نری من هر شمسې د ګرمۍ د لمر نه سیک تیغ یې په میدان تیغ کښې دا تاسو ته مخکې هم ما بیان کړی وو چې تیغ اصل کښې یو حال ده تاها یا تیهو تیهن یا تیهن دا اصل دلته میدان هغه لوی 27 میل ده انفر څخه پاس مفي تاسو ته کوي چې انفر څخه و انفر څخه یو فرصه درې میله ده نو ته 3 کښې زره دی که نو 3 27 اوویشت میله دا بیبان دا اوویشت میله دې کېدی شپې به روان سهار به چې کېدی بیا به مغې ځای ته چې کوم ځای نه روان او دارنګه چې کوم دا شپې به روان شو نه سهار به روان شو چې شپه به کوي بیا به هغې ځای ته حیران او تقریباً شپږ لکه خلک وو ټول د دې میدان تېر کړي 40 سال ته پاتې شوي دا تصویر یې محل ده په اسم د حال سره دا تحیر نه ده دا په دې میدان کښې ایدو وصف وو ایدو حال وو هغه تحیر چې کوم دوی ته حاصل وو هغه دې وجې نه حاصل وو چې قوم او مالکه شام هلکه خدای وتېر وو چې دا یې تاسو ملته انبیا وو تاسو لاړ شئ پیغمبر هغه تاسو سره ده موسی علیه السلام تاسو هلته جهاد وکړئ جنګ وکړئ د وجې فضو انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته لاړ شه او چې رب دې لاړ شي هلته یو جنګ وکړي موږ خو دلته راشي دغه مخکې کوم کسان اړو که نه هغو کسانو بیا صحیح وکړه هغه ډېر لوی لوی غټ غټ یو پنځوس پنځوس ځای ډینګ وو یو کس یې تړی وو دوه کسه د په سر وځې کېږي بند کړو د کور چې راوړو نو بیا ته یې وچې اېڅ حلیهم په مشنې کښې مړه کړه هغوی وکړي چې نه مړه وایې ما پرېږده چې لاړ وطن ته او وطن کښې دا حال زمونږ حالات بیان کړي چې هغه ډېر غټ غټ دي هغه دې جنګ قبیل نه دي چې هغه ته څوک جنګ وکړي دوه کسانو هغو مېله خو بیان دي نو اصل کښې دوی بزدلک شو جنګ یې نه وو د چالیس سال کښې دا ټول مړه شو موسی صاحب هم مړ شو هارون صاحب هم مړ شو یا کوم خلک چې اټاره بیس سال عمر کښې وو که نه دغې جنګل کښې پیدا وو یوسو علیه السلام په قیادت کښې د هغو جنګ وکړو بیا وطن یې ختم هغو خلکو د پیران غلامي نه ورلري مرعوب نه وو چا نه ځکه خو د دیهاتو خلک چې کوم غرونو کښې ستر شي که نه هډېر زړور دي درېږې نه بهرحال دا تاه یا تی هو باب د عجف دي او تی هن یا تی هن دا مزدر هم راغلی ده د تسمیانې محل په اسمحال سره مجاز منسل دی نو هلته ګرمي وه خدای وایي چې تاسو باندې ما ورېځ راوستلم ګوره که توره ورېځ وي که نه دغه هیبتناکه وي هغې کښې تېره وي او چې نرمه وي هغې کښې رڼا هم وي هیبت نه ډېر نه وي اوس خوراک انتظام وانزلنا علیکم فیه المن والسلوی او ما نازل کړو په تاسو باندې من او سلوی دا من او سلوی کوم شی دی هم ترنجبینو والطير والسمانه دا ترنجبین ده اوس ترنجبین تفسیر نه یایي چې دا داسې شی ده لکه ګبین غړیو کښې ګډ کړي ګبین معذور غوندې جوړ کړي او رنګ کښې بلکل داسې سپین وو لکه واوره نو ډېر مزېدار شی کښې ځکه چې ګبین او غوی نه دي دا ډېر بهترین شی دی البته دا غوی وایي چې دومره ښه شی نه ده لکه ګبین ښه ده هغه وجه دا ده چې الله پاک قرآن کښې دا بیان کړي چې فدو ویله ده ګبین ویله ده خمرو ویله ده اوبو ویله ده لیکن غوړی ویلې نه دی غوړي ښه وه چې ګبین ولې نو ده به دا غوړی ویله هم خدای کوره جنت کښې بیا ځکه خو ددرا دی چې فدې شوه هغوی ډېر مه خوره ته به یو وخت کښې پراټې مه خوره سدا دې کړه ډډران دې لېږې وایي چې سدا روپۍ کوي سیاتې پر دا مفید وي غوړیو چې کاله دا نه ده مفیده نو چې کله غوړیو چې کاله خورې غوړي صحیح لوی سړی خراب کړي ځکه خو چې بیمار شې به وتیا ته لږه غوړي کم اچوه غوړي خرابوي سړی خو خیر دا خو مفتی شي که نه چې ګبین سره خل شي دا فایده ډېره کوي مراد دا ده چې الله پاک دا ترنجبین دا ورته راوستوي الله پاک ده بل وطیر سمانه بطیرې دا طیر سمانه بال وایي چې بطیرې غوندې ده لیکن چې کوم بیان دوی کړی چې چرسړې نه غټ ته کمترې نه وړیکې ده دا بطیر دا که نه تاسو بطیر دی څه دي دا کتاب ته سره دا سمانه ده تاسو نظیر خو تاسو ټیک ته که نه ګورئ بکې غوړې نه کړه دا بکې غوړې خرې ده دا دومره خو ګو بټریان دغه سر تقریبل تور خو داسې نه دا خو اطلاق ترکیه خو بیا هغه د مغه خلک خلک نه ده خو لاندې که دا کوم هغه کړی که ده دا غتو دی پته ونه نو سمانه دا الته نو مې تیوري ل کواسي بس هغه دا یا مته یا بدر په شان درو کوم لاله خبر ده دا سره سمانه وسترو سمانه دا سمانه ہے کہیں گئے یہ تخفیف الميم فتخفیف الميم السلام والقصر اطلقت السلام مرادا سم ما رندا سمی مقدس نکے اور دا سنے دا سمانا ممدودی ہے مقصود لکا حب لا آخر چاری کے مقصرہ بھی اگر تیرے کہ والقصر فقصر السلام تو اللہ پاک انعامات دے نہیں جما تاسب نے من سلوا بازی چلے والے بازی چپا خیر سے بہرحال کمے طریقے سے غذا اللہ مقرر کری ہے اور دے وجہ سے ذخیرہ بنا کوئی دا ذخیرہ اندازی دا خلاف توکل علی اللہ دا اولیاء تو تمہر تقلی سے سل دی دا فعاد نے توکل سوا کے توکل پر اللہ فوج سی بیا غوتا تکلیف کرے انبیاء کی ہم دے دغا سی اولیاء کی وہ سن دغا سی کی دی توکل فوج سی میں کہتے ہیں آئے کہ سبا دے پر زخرہ کرے خب خدا یہ توکل میں سبا بر رسی کرے بر رسی بے خبا سبو کی ہم اکی ندان سر زخرہ جمع کو بیا انہا اللہ پاک بند کی بارال کلے پر خوالے تیارے یا ترسلیم دا على ذلك فلا انتظام قرون وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم مكي إخبار دا ورست كلوا إنشادا نعتفه لإنشاب إخبار أقل تحفل جملة روادا لكن تناسب الإخطة جملة لوجنا وقلنا لك أغامة دي سغا إخبار دا لأنت قلنا مقدركم لذا ما توتا فأنزلنا بني آن اخبار در دان اخبار در بکی در ارشا داد مقبولی در قول ندم قلنا کوا خبر من علی تو کلو من طیبات ما رزقنا کن خوری در پاک و اغنا تتا سم رزق در قردن در تا سو قرد ولا تدخرو و قوری در زخرا اندوزی و نکی در مکوی در دا دادان تکی دی فکفرم نعمتم بدو دي نعمت كفانو كو وادخرو مجلس غدا او زفرانو كو فقوطي عاملهم جدينا غصي بل كيسو جدينا غصي قطع سو على وصد انا رسو هر تو عام دي يأي تاغا كيدي تا خراب شي تغير فكرا شي بغا حرمي دي فلا شو بس بدن دي بلا مزير شي كده شايت خراب شي اب بدن تا بيه زرم دي كوي اللہ پاک انسان نے پر دنیا مصالح و خوری مصالح طول نبی اسم نے کری دکا نبی اسم حکیم حمد حکمت دنیا لیکن پای شدے او گوی کدا خرابی شم حرام نجی شدے سے او گوی شو کدا وقت دیر پتی شم حرام نجی یو گل اخوائی سیت خل نجی کئی خدا مزیر دست نجی لکہ نور و شنکے ضرر دا دکہ شدے کا سائے خراب وقت کی نو حرام کے نو اچھی اور دنور کی کمجی دے چلا حرمی جی اللہ پاک یہی کہ ما حکم خلاف ہے کو نو ما دیتا توان راکو کو جانتا ہے توان راکو وما ظلمونا بذالکا دے ظلم نہیں رکھا ہے فرمانے بذالکا فدے ادخار سرم ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن هو دي اقل الذنوب بل الظلم كونك ويلي لان وباله لقد عذاب دي عليه فدي بعد واقيدا ترى قطع دي ما دي يرزق دا تدي بغاية مشاكتنا دنياكي او بغاية حسابنا وعقباتي ولا يعيك دي حسابا من الكونو كمسك حساب نوع وصرا بس لو يعزين نعمتك لا دين من قديش من ذبح فزان مني سلم كوني كدين وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من السيف يأتي أغوهتم تمراويناك بيت قصد خروجنا بميدان السيفنا تجد كدير حيرانو دخو قرآن کی اختصار در خبر امدق در سال سال دے بعد جدیو علت و تلیم ادخلو هذه القرية دخل کی در قلیتا تغکل کم در ادخلو ها بیت المقدس او اریحا تغا بیت المقدس یا اریحا در اریحا یو قرية در بیت المقدس نیزدی لتما داو تلی تقلنا ادخلو فکلو منها بتاس خوراکوی بیاگه طیبات دے دغی کوینا نباتات دے کوینا خیر تو شیئتم کن دے تاس خوشی رغدن واسین لا حجر فیهم فرا خوراکوی ایت منع فکر نشکن بعد مقامات کی وطخو لید رستو دلتا فتخو لید دکات دلتا کی دلتا تاس دکتر شی ندخون دی بار خوراکی دکا فیدم التا اسکر رغلی سکون سرا غان جمع کیجی نواؤ دی جمع دی پر رسی بلا ترسیبا تداتا دلتا سوسی سکونت دیدن ایدی سکونت کی استمرار دن ناغی سرا بی خراب جمع شی دهنه دن سغا ختم دن سکون بر سکون خو مستمر دن او دخول خو ختم شی تدر ایدا و نواتی بل دخول ختم دن اس کی سکون دن کفر قیمت کی رئی فکار کی رئی سکون فقلوا منها حيث وادخلوا الباب اعطاك دخلت بابنا اي بابها الاسلام يوجد مزافرنا لدروازين دغي قرينا سجدا منحنينا انحنا قلتي يلي تشعر داخلي لنسى اجزي سربكين اي راكعين اجزي كولتوين مراد جنسيدا تتاسو كبر ما كوي لي ما كوي وقولوا أدعي حتة نغفر لكم خطاياكم حتة دا خبر دا مرتداء موجوبة دا مسألتنا إمودة صال إمودكم شيغوالو حقاتها دا حتة لقاتي تفقر لنا وارحمنا أجيب لغاتك حتة دا كلمات استغفار دي مغفرتك وحتى إيكم ولتكنا حتتن آیا خدای مولا بجنا کم کی مولا بجنا کم کی حتی که مولا علک شو این چون رو نفکید دادی کم کو دادی کم کو دادی کم خط یعی کو زدر تا هم لکنی زل لاندی حتتن آیا انت خطا انا حطایانا بولا تسا کت که دی مولا نا لری که دی مولا نا حطایانا ای مولا اکم خطایی گناهون دی تاسو الله فاق وتيئي كتاسو كلا داوئي جواب أمر مجسومي نغفر لكم ملا وتاسي براد دا مغفرتكم ولا جزم دا مجزوم دا وجواب دا أمر سلام أمركم تقولون وفي قراءة بالياء والتاء مبني للمفعول فيه إيمان فيوكي ربكي فيسرى يغفر والتاء فيسرى سوخ فرد خما سوخ ونغفر معلوم سغوى مبنی دل فعل وكي مبنی دل مفول در فيه ما قد قدرانك تغيید و تيد يغفر و تغفر قلت دا يغفر لكم خطاياكم دا خطايا دا بدي يغفر دي فرم نايد فعل شي او قد تغفر خلق عقيد فرم نايد فعل شي يغفر دي مذكر شغالات تغفر دي مؤنث شغالات او غير شغالات دا اسم ظاهري فعل دا نايد فعل دا خطوة عيالا خطوة عيالا جمالين خطيئة دا خطيئة مؤنثة وغير حقيقي يعني مؤنث حقيقي دا غير حقيقي دا لكات خطيئة اغير مقابل دي مذكر دي حيوان نشتا دا خيو وصل دا کرو خطاسة مؤنث غير حقيقي تذكير وطريق دوار وابري فلا عشمتو فلا عتشمتو مشهور بصاد دا نحوي كي بيانيكي لو يغفر معلومة مجهورة سغاب دا دي تذكير هم سراغانا او تغفر معنى سغاب دان على دوار وابري ومعنى غير حقيقي وسنزيد المحسنين امر ابو جدتك او خلقك الذين ارسمنا التبيك ان تغا احسان كون كبير دائسان فتسر كي بالطاعه فتعسر تغو عبادت ديركين او تعبادت اغو احسان كي فتعسر سنزيد ثوابا لهم دا ثوابا سنزيد لفرام مزيدا مكلا سنزيد مفلساني جاءت لكم لا محسنين تام ثواب وزيادكو فمحسنين فتعسر الله فاك يا ايه لقد انا سايت يا ايه جاءت وايك دا دس الانسان دا كنم تدس يسد شول هذا بندانا سما خبر نمن نزري هم شيطانات فتبير كي بروت ولا لا تقرانا خبرا كتي تريدت من انا ايه ده بقول عليه وكفيه ده سايله كنت عايز يجيب عشان ايه بدلكو روكيت فتو تون كول اه اصلو انا بدلكو وتقول ايش لكو الله فاك اي فبدل جماعه زي ما جيت بديتوكم فبدل الذين ظلموا منهم ده تبديلك او خلقوا تظلمان منهم لتريد دينا معلومه سان تقولوا كارنو كاي من تبعين ذي فردهم تظالمانو لدينا يعني دينتكم ظالمانو أغو بدلكو غير الذي قيل لهم موسوس وسوية سلو قول المقدر بدلكو قول كذا قول مغيرو الذي أغي قولنا تدريتا حكم الصيو قيل لهم تنج مغيرو تسيري كي فقالوا حبة في شارة دني وإيدوكي ومشتوكي منذ فرا غنم دني تغاب وإيدوكي ترو تزاري داق كاردي حتة سوي حبة في شارة دا قول بدلكم شوكي ديت القول أصلوا ورنا فعلين أم بدل خيروا دور خيالكي ودخلوا يسحفون على أسفارهم ديت سلجوا دا قول مثل كذلوا فقونا تيبانين أي أدبارهم دا ساس وسيجر دا سلو ألي يعذبين سرابيل تقيكم الحر أغيكم أغاكم سنة تقيكم الحر تتاسو قرمين يسد لا كميستا مثلا لا ملا قرمين خو يخلين يموسى ديجن وشيساء برمان دا أبرا كفيدي فشا سردي كي برمن سردي كي قفل نفسك لكن اغام مقام لخفل بس ما دو بيك تقر مين ندي خوي اخلي ويسا جيتا المراد هذا تدلت كي دي قول او فعل اغا قول بدل قيو فعل بدل قيو وچون كي قول اصل و بذات دين منو بذك دلتا قول ذكر دا او فعل آدد ذكر جوه بدل قيو فأنزلنا على الذين ظلموا من ذلك فهو خلق من الظلم يقرأوا ترى من ذلك رجزا من السماء تعون عذابا تعون من السماء بما كانوا يفسقون فصادع رسالة بيكم كسا قولوا ما يمزدريان بسبب فسكهم فصادع فسد سرى على خروجهم عن الطاعة وتلدت وعثنا كمن تلدت وعثنا وتلدت قال كامنا في ساعة سمعونا ألفا أو يزرا يا دينا لغني كم سأل قوي فبدل الذين ظلموا لا الذين ظلموا مخي ذكروا فبدل الذين ظلموا لذا سفكاروا فأنزلنا عليهم قديم نازلك لذا زمير فكاروا فيه وضع الظاهر موضع المزمر فدي قول كي فأنزلنا على الذين ظلموا دا الذين ظلموا دا اسم ظاهر دا فدي قول كي ولا دي ظاهر دا فمقام دي مزمر بني سلوك تالا فكي اصل قوة دي عربت پو سر سر زبير و مبالغة في تقديس شانهم لدي مبالغة قولنا فقبت قولو دي شان دیکھے حال دیکھے چې دا ډېر لوی بدکار دي، ظالمان دي. اوس که ته علیهم وایې د ضمیر خو کنایه ده، ضمایر شو او اشارات شو، دې ته خو تاسو نحوې کې مبهمات یې تفصیل رسیم. خو چې دا وایې چې په دو ظالمانو مو دا شی نازل کړم، نو ګوره هغه ظلمې علت په خپله ذکر شو. او که علیهم وایې نو هغه علت یې نه ذکر کېږي، ځکه یې دې شان کې قبحت دی رالو. دا رجز دا هغه وبا ورته خلک وایي، عذاب عام چې هغه په ویرې دي کې کله شلم نه شي، کله پنځوس نه شي، کله پیتل لري. دا هوا فاسده شي، هغه هوا ټولو خلکو ته دا پیغمبر سلام چې خلک ټول هلاکېږي، هغه هوا خرابه شي، زهریله هوا، هغه هوا عامه شي، ټول خلک د هغې کې دا مري. لیکن مختلف اسباب لیکل دي چې هوا وي، مزاجونه خراب شي، خو غرض دا ده چې هر شی وي خو بدن خراب شي، بیا ختم شي. مناسب رهي کو اویا زره خلق آدم لیکل دي چې نه صدر وي زره. یاد که ته اذ استسقى موسى، چې کله طلب کو موسی سم اذ استسقى موسى لقومه آية لما استقيا بران اوبا تجيو لقومه وقد آتشو وحال تجيو فتهم وميدان اتهم كيم. ما قطع سوئي كنا تدا غير مربوط كيم تكا سألتا كي دام بيان سا تكرا ميدان اتهم اوزي لتا سما دوت خري دا فيخي دا خري او دلتا بيان ميدان اتهم ولكن سر عالم نو غير مربوط طريق السلام دا بيان دم دا صرف تعداد دا یاد کا تشی مساسم دلکا وها تشتیهم جماع تروج ازرد بی اصحاق الحجر اویا تفقل اصاس را قانعیم دا قانعیم جن سے قانعیم سے وحریم اگر یاد خدا دکا چدا دی پیغمبر شان معجزاوی تو کم یو قانعیم او ببو سر روزی لیکن دن یو قول دادا کہ وہو اللذی فرد بسوبه دا اگر قانعیم فرد بسوبه اصل دارا کہ کم ایدوی طریقہ دے لمبی دو جو غسل وا لو نور کو دقا سے برمن لمبی دو او موسیٰ سے خود دیر پردی کی بولا دے دو بیا دوی دا یلو کدا لغت پنے کوئی نوائی سی دلتا کہ اے حین رماؤہو بالعدرتی وحیا انتفاق الخصیتی دو ظالمانو دا اوی سلو مساسم و اجرتون سرم که دا خصیتین گرد بی خراب تی شرمی هی دکا سا لان بی مشترنا پردا کهی تسو پو انو گو خدای لوی ذات دای و دای که لمی دو اکانه چه کنو اگا دایی چه سر رو مکانه او ای کانه بانی کپلی کشی با چکره پویده چه اس مساس روزی دکاری و نمن دکا دن اخوا ساور سراو کرن صوبي الحجر صوبي انا اكل ذرك ما تقبلك اكل نظر اذا من دي وين لك خذ فوق بس راح صار بلاس جوجل قال له كذا ده وين هو اغاني ثاني كان يجي اغاني ده وين ده تقوم ده بني سلو يجتمع وشوكو طول وتحولي فبرأه الله لا فاكو وكتير شخص يصحر مولو لنا غوب خذ هذا الشر مونا كان کدے دا کو پیغمبر تو خدا تو بر میں دا کو اللہ سے وصل لیکن وہ ہیں فرمایا نہ دے اگو کو کہ دا فرمون اگو تول دا سل دی دو بس اگو خبر تو او دا کو صحیح سان سب دے تے نقصان تو گلے نے دا کالا دے وے تے فبر رہ اللہ اللہ پاک دے پاکو یعنی مراد دا اگا کر یا جن سے کرے مراد با کان ہے اگلا درے درے ویلے کی کم دا جری درے درے ویلے دولس کو بلو یا کوبا سن دول زمانو اوی دول زمانو کی هر یو کام بیر بیر و جدا جدا و دری دری دری و رجری نو اللہ پاک لو ایک عجر در اللہ پاک دل تیاری چاہر بیا مربان مرباو قرآ سر جلن پسان دی سر جی سری رخامن سن کنو که غرابن دیتا وزن سر در حجرن ابیزو رخان رخام او قز زانن تپاسا تلیکل دی بزنیت شداد لکه شداد وزن ده کس دانون دسته دغه نرم و در کون که چگه نرمو سنو و نرمو فضربهو لیویلو فالفجرتم اگر که چونکه اصل که دیده او بو و تلو دی پرک دی اللہ امر آمو اثر و ویلو ویلو دوائی خوی زائری سببو حقیقت کی سببو اغا امرو دکا ضربهو علا قرآن که ننا دیده لیکن خارج که چونکه پا امر بانده ضربه دیده شایو لو دیلو چو فضربهو دیوتا مقدر ویستلو سبی اویلو فن فجرت انشقت بیتیرشو و صارت منهو اسم تا عشوتم نظر روانش دون استی تیمه پرایر به اشتر جا مکمل کن پرا کی گیا سنا نینگره وای الله